तद्व ब्रह्मचारिण वचनम शौनक कापेह प्रतिमनमानो मनसा आलोचयन ब्रह्मचारिणम प्रतियेय आजगाम। कहते हैं तो उसने जब कहा ब्रह्मचारी ने इस प्रकार से कि आपने उस प्रजापति को अन्न नहीं दिया है जिस प्रजापति ही यह त्रिंडात्मक रूप में विद्यमान है और जिस प्रजापति के लिए ही आप अन्न का जो है संस्कार किया करते हैं, आज उस ब्रह्मचारी को अपनी भिक्षा नहीं दिया। तो उसके जवाब में विचार करने के बाद वह चार देवता कौन है महात्मा और वह एक देवता, चार महात्मा एक देवता कौन है क्या है, सब चिंतन करने के बाद वह शौनक कहने लगे। तद वह शौनक कापेय प्रतिमनवान प्रत्यय आत्मा देवानाम जनिता प्रजानागम हृंडो बभासो अनसूरीर महांतमस्य महिमानं माहो अनत्यमानो यदन्नम मत्तीति वै वयम् ब्रह्मचारिन इदम् उपास्मये दत्त अस्मै भिक्षामिति। तद्वशौनक कापेय प्रतिमनवानः वायः जो कपिगोत्रोत्तम कापेय शुनक का पुत्र उदा शौनक महर्षि ने प्रतिमनवाना अर्थात उसके कहे हुए बातों को मन से सम्यक प्रकार से आलोचन करके प्रति उसके समय सामने जाकर के ये आया आ जगामा जाकर के आह जोड़ लेना पड़ेगा वाच आत्मा देवानाम। उसने कहा कि भाई देवताओं का आत्मा प्रजनांच जनिता और प्रजाओं का जो चराचर प्रजाओं का उत्पत्ति करता अविनाशी दाड़ों वाला बबसो भक्षण करने के स्वभाव वाला अनसूरी अनसूरी मैंने अवश्यमेव मेधावी सूरी विद्वान असूरी अविद्वान अनसूरी अवश्य ही ज्ञान पूर्ण सर्वज्ञ अस्य महिमानं आहुहु। ऐसे आत्मा प्रजापति की जिसकी महती महिमा इस प्रकार से लोग बतला करते हैं, क्या बतलाते हैं कि अनद्यमानो यद अन्नमति जो स्वयं दूसरों से न खाया जा सकता किंतु सबको खाने वाला है, उसको कोई खाता नहीं, प्रजापति को कोई खा नहीं सकता, वास्ता वही सप्तांग रूपेण विद्यमान होने के बावजूद भी वह ज्ञान वशात अत्ता ही रहता है, कभी वह अद्यमान नहीं होता, अनद्यमान वद्यमान नहीं है। होते हुए यद अन्नमति जो वस्तुतः अग्नियादि देवताओं के रूप से अन्न को खा लेता है, अग्नियादि देवताओं को अन्न नहीं होता किंतु अग्नियादि देवता ही उसका अन्न हो जाते हैं, वो उनको भी खा जाता है। कि वयम ब्रह्मचारिन हे ब्रह्मचारिन सुनो, हम लोग है ना उस प्रजापति जो सर्वातृत्व है जिसके अंदर, सर्वज्ञत्व जिसके अंदर है, सर्वजनकत्व जिसके अंदर है, सकल देवों का भी जो आत्मभूत तत्व है वह सगुण साकार अंतर्यामी प्रजापति परमात्मा का यह भी उपासना है। ब्रह्मचारिन आ इदम ऐसे नेदम ऐसे नहीं कर देना, ब्रह्मचारिन आ इदम आ ई कगुण हो गया एदम हो गया ब्रह्मचारिन एदम, अब वहां पर नुट्टा गम हो गया गम और स्वाची गम नित्यम ब्रह्मचारिन आसमंता वयम इदमेव उपासमहे इदम उक्तम। ऐसा कह करके कहता है भाई अब इस ब्रह्मचारी को भिक्षा दिया जाए, परोसने वालों को कहा भाई हम भी उसी प्रजापति का उपासना कर रहे हैं जिसकी ये उपासना कर रहा है और आज ये भिक्षा मांगते अतिथि के रूप में आया हुआ है, अतिथि रूप में विद्यमान प्रजापति को भिक्षा दो, ब्रह्मचारी को नहीं दिया जा रहा है, प्रजापति रूप में विद्यमान ब्रह्मचारी को दिया जा रहा है, इसलिए कहते हैं दत्त भिक्षा। तदुह ब्रह्मचारिणो वचनम शौनकता पे प्रतिमनवान मनसा आलोचयन ब्रह्मचारिण प्रत्यया जगामा। तदुह ब्रह्मचारिणो वचनम, वह जो ब्रह्मचारी का वचन था कि चार महात्मा है एक देवता इत्यादि, उस वचन को शौनक निःशुल्क का पुत्र शौनक महर्षि कपि गोत्र उत्पन्न तापे नाम से सुज्ञाप प्रतिमन मानो मैंने मनसा आलोचन मन के द्वारा सम्यक प्रकार से विचार करता हुआ ब्रह्मचारी प्रति ये आज गाम ब्रह्मचारी के पास पहुंच गया। जाओ खड़ा तो उसके सामने चला गया। गत्वा च आहा, जा करके उसने इन वचनों को कहा। यम तुम अवचो न पश्यंती मूर्ति आई थी, तुमने जो कहा था ये मर्त्य उसे कोई जानते नहीं, कोई समझते नहीं, वो अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसकी उपासना कोई करता नहीं। इति हम वयम पश्यामः, उसकी वो हम अनुभव करते हैं, उन्हीं का हम दर्शन करते हैं, उनकी हम उपासना। कथम, किस रूप से आप उनकी उपासना करते हो? कहता है आत्मा सर्वस्व स्थावर जंगमस्य। आत्मा देवानाम ने देव से तात्पर्य समस्त जो स्थावर जंगम है इन सबको आत्मा है। सकल जीवों का वास्तविक स्वरूप तत्व वही है, अंतर्यामी रूपेण वही विद्यमान। वृष्टि की अपेक्षा से समष्टि दृष्टि से कहा गया किंच देवानाम अग्नियादिनाम आत्मनिसंहृत्य ग्रसित्वा पुनर्जनिता उत्पादिता। इतना ही नहीं, देवतागण अग्नियादि उन सभी के आत्मा में संहरण कर लिया, दर्शन कर लेता है समस्त तत्वों को, और पुनः उनको जन्म देने वाला भी है, जनिता उत्पादिता। वायु रूपेण अधिदैवतम अग्नि, कहने का मतलब वायु रूप से अधिदैवत से बन करके अग्नि आदियों में व्याप्त रहता है, कारण हमेशा अपना कार्य में व्याप्त करता है। इसलिए वायु रूपेण अग्नि पृथ्वी आदि समस्त देवताओं में व्याप्त करके वही परमात्मा रह रहा है, समर्ग रूपा अंतर्यामी जो वही विद्यमान है। उत्पादिता उत्पन्न करता है ना, उत्पन्न कराने वाला भी करने हमने अपनी माया शक्ति से कराता है। मायामय है जगत, अंतर्यामी परमात्मा का अपनी माया से जगत बनाया, वायु बनाया, अग्नि बनाया, जल बनाया, चंद्र पृथ्वी बनाया, सब बनाया। और जब प्रलय होता है तो क्या होता है, ये सब उन्हीं भूतों में लीन हो जाता है, अर्थात वायु में सब लीन हो जाता है, और फिर वायु से ही सब बनता है। क्यों वायु को ले रहा है जान करके, क्योंकि वायु भाव संवर्ष आरंभ भी हुआ, और आकाश में क्या होता है, सगुण साकार परिमाण से आप निरवय है ना, वो सावय वस्तु वायु है, इसलिए वहीं से उत्पत्ति की कथा संभव है। इसी दृष्टिकोण से वायु भाव संवर्ष आरंभ हुआ, पुनर्जनिता में उत्पादिता वायु रूपेण अधिदेवतम अग्नि आदि नाम, कहता मतलब अग्नि आदियों का अधिदेवत स्वरूप जो वायु रूप से विद्यमान रहता है। अध्यात्म प्राण रूपेण वागादि नाम प्रजनांचित नहीं था, और अध्यात्म दृष्टि देखोगे प्राण रूपेण वागादियों का भी स्वरूप वही है, अतएव प्रजाओं का वागादि से संयुक्त करके उन प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला भी वही प्रजापति है। अथवा एक तो व्याख्या कर दिया उन्हें, आत्मा पहले अलग कर दिया ना वाक्य, आत्मा एक अलग वाक्य कर दिया, और देवानाम जनिता है अन्वय कर जो थोड़ा अलग किया, पहले आत्मा अलग ले लिए एक शब्द एक वाक्य पृथक हो गया, फिर देवानाम जनिता प्रजानांच ऐसा अपने अध्ययन कर लिया, अब दूसरा अर्थ करने जा, नहीं नहीं ऐसा नहीं लेना, आत्मा देवानाम से अलग, जैसे हमने मंत्रार्थ करते हुए कहा आत्मा देवानाम, देवानाम मैंने अग्नि अग्नि वागादिनाम अग्नि रूपी वागादियों का वो आत्मा, और जनिता प्रजानाम अलग अनु है ना, जनिता प्रजनाम स्थावर जंगमानाम। हिरण्य दंष्टो अमृत दंष्टो अभग्न दंष्ट यावत् माने नित्य दाढ़ है जिसका, नित्य है खाने का साधन जिसका, अर्थात वह कभी अद्य नहीं होता, सदा तब नहीं होता, अद्य तब होगा ना जब उसके खाने के साधन खत्म हो जाए, वो दूसरा उसको खाने लग गया, इसका मतलब आपको अन्न खा रहा है पता कैसे चलता है, जब आपके बाल सफेद होने लगते हैं, दांते गिरने लगते हैं, घिसने लग जाते हैं, ये सब क्या है? मैंने अन्न आपको खा रहा है, इसलिए आपके समस्त अवयव इंद्रियां सब क्या हो रहे, ढीले पीले पड़ जाते हैं, गलने लग जाते हैं, हैं? सारे गाल और गोल मटोल है, चिपक जाता अंदर, है छाती पर सब अंदर घुस जाता है, सारे हड्डी हड्डी हो जाते हैं, है कि नहीं? सब कहा गया, वो अन्न ही आपको खा। ऐसा जिसका नहीं होता उसको कहते हिरण्य दंष्ट्रो, मैंने अभग्न दंष्ट्रो। ये दंष्ट से तात्पर्य के खाने का सांस से तात्पर्य सर्वांग की बात हो रहा है, अविनाशी शरीर वाला है भविष्य वो समस्त परमात्मा। इसलिए आगे लिख दिया भक्षणशीला, निरंतर खाने का स्वभाव वाला। अनसूय ही सूर्य मन मेधावी न सूरी थी असुरी तत्प्रतिषेधोपी अनसूरी मन सूर्य एवर्थ मैंने सर्वज्ञ है। वो एक साधारण विद्वान होता है, एक अविद्वान होता है, विद्वान और अविद्वान से ऊपर जो नित्य विद्वान विद्वान है अर्थात तो सर्वज्ञ है। महांतम अति प्रमाणम अप्रमेयम अस्य प्रजापतिर महिमान विभूति माहु ब्रह्मविदः। ऐसे सा प्रजापति जो है ना, इसके महिमा के बारे में, विभूति के बारे में ब्रह्म विद्या लो, सगुण निर्गुणों के समझने वाले लो, महांतम इति अर्थात अति प्रमाणम, प्रमाण जो आप कल्पना कर सकते हो उसको अतिक्रमण करके, क्यों माया के स्वरूप का कोई वर्णन तो कर ही नहीं सकता, और माया कैसे ही वो सारा संसार को बना रहा है, हाँ, जिससे वो बना रहा है, जो बनाया है उसी के आदि अंत हम पकड़ नहीं पा रहे, और कारण की महिमा कैसे बता दोगे? जब कार्य का ही आद्यंत ग्रहण करके उसी का भी चिंतन करके उसकी विभूति की उसकी महिमा की गान नहीं कर सकते, और कारण पता और भी क्या क्या भरा पड़ा है इन स्टॉक, माया के अंदर और क्या क्या है? अरे तो कंप्यूटर आया, ये आया, वो आया, आप इसी को चकाचो, अरे क्या हो गया, हम पता नहीं उस माया में और भी क्या क्या माल भरा और क्या क्या आने वाला है, किस किस के अकल के माध्यम से प्रकट होने वाला है, ये कौन ये समय ही बताएगा? इसीलिए उसका वर्णन कर नहीं। एक जमाना वो था जब लोग मंत्र सिद्ध थे, है ना, दीवार पर भी हाथ यू कर दिया और मंत्र बोल दिया तो जहां का भी जो देखना चाहो वो दिखा देते थे, वहां क्या हो रहा है देख लो, किस लोक में हो रहा है वो देख लो। अभी ये जो आया हुआ तो कुछ नहीं उसके सामने, तो क्षुद्र वस्तु है, भौतिक जो वस्तु आपके पास है अत्यंत क्षुद्र है। ये तो बिजली चाहिए, सब चाहिए, और वहां से कैमरा है, सब लगा हुआ है, वो जिसको दिखाना चाहे वो आप देखते हैं, बेचारे मजबूर है। अब टीवी में सब में क्या है, मजबूरी है ना। अब आपने देखने की इच्छा चाह रही हो, उसने बहुत बढ़िया छक्का मारा था, एक बार और दिखाता, आपके मन में रह जाएगा, वो दिखाने वाले की मर्जी हो, आप दोबारा देख ले गया सीन भी गई। और पहले ऐसा नहीं था, माया दर्पण था उनके पास, अब उसमें मंत्र मारा उन्होंने, जिस लोक का बोलो, जो चीज देखना चाहो, जितनी बार देखना चाहो उसी सीन को दिखा देते, संकल्प शक्ति से मंत्र शक्ति से सब होता था। और अब इतना आदमी घटिया हो गया, भौतिक शक्ति में भी चमत्कार दिख रहा है इसको, इसे ये नहीं समझ रहा कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति कितनी घट गई है। अरे भौतिक चमत्कारों में हम, और ये नहीं थे ऐसी बात नहीं, वो जमाने में भी थे, और त्रिपुरासुर का जितने उपग्रह क्या था, एक सोने का बना था, एक चांदी का, अब जितने बनते हैं स्टील फिलके के बनते हैं, तो सोने का, चांदी का और लोहे का, तीन उपग्रह थे, और ऐसे उपग्रह जिसमें वो सब राक्षस विद्यमान खाते पीते थे सब कुछ, और आज का जो उपग्रह जाते हैं उसमें आदमी हफ्ता से ज्यादा नहीं रह सकता, और फिर खाना पीना सब यहां से व्यवस्था होके जाता है सब कुछ, और वो लोग वहां रहते थे, वहां से लड़ाई अस्त्र शस्त्र यहां फेंकते थे, ऐसा वर्णन है ना, उससे जीव रह रहे हैं, वहां से युद्ध भी लड़ रहे हैं, कैसे अस्त्र शस्त्र होंगे, उस उपग्रह से धरती पर आ रहा है, उपग्रह से स्वर्गलोक में जा रहा है, और सबको परेशान कर रहे हैं, कितना विलक्षण रहा होगा भरद्वाज महर्षि जैसे साइंटिस्ट कहां मिलेगा दुनिया में, क्या कमाल उसने बनाया था। और आज इतने जो बन रहे हैं जिसमें ये आदमी भी जी नहीं पाता ढंग से, वहां और टेबलेटों को खा कर करके जीना पड़ता है, वो फायर टैब्स होते हैं, फूड टैब्स होते हैं, उसके अगर प्रजिप्ट वहां सब्जी नहीं पका सकते, क्या तू चला तो मर जाएगा, वहां कुछ नहीं चल सकता। और रेडीमेड गोलियां बनती भोजन वो ले जाता है, वो खाते है, ये दुर्दशा है। और इसलिए भी बहुत बड़ा मान रहे कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं दुनिया में, कुछ नहीं। उसके तुलना किया जाए वैदिक और पौराणिक युगों की कालीन तत्कालीन जो है सामर्थ्य को देखा जाए तो आज तो कुछ भी नहीं है। आज के युग के आज के आदमी जैसे यही बहुत कुछ है। कहने का मतलब उस प्रजापति की माया इतनी विलक्षण, क्या जमाना था अब क्या जमाना हो गया, बीच में क्या दुर्दशा थी, उसके दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़े हुए हैं। इसलिए माया के स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसकी प्रमाण का कोई आद्यंत नहीं है, अति प्रमाण मतेव अप्रमेय। इसलिए उसकी विभूतियों की उसकी महिमा हमारा ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, प्रमेय नहीं है, अप्रमेय। अस्य प्रजावतर महिमा विभूति महाविदा यस्मात् स्वयं अनिरद्यमानो अनद्यमानो, जिसलिए स्वयं क्या है दूसरों के द्वारा कभी अद्यमान नहीं है, अभक्ष्यमाण यद अनन्नम अग्निवाग देवता रूपम, जो कि अनन्न रूपेण विद्यमान। अनन्न रूप क्या है उस प्रजापति का, ये अग्नि आदि देवता रूप, अग्नि आदि देवता रूपेण विद्यमान रह रहा है, यही उसका अनन्न रूप है। अति भक्ष्य की को इन सब के द्वारा सबको खाता है, लेकिन इनके द्वारा खुद को खा नहीं पाता, या कोई इनमें से कोई उसको खा नहीं सकते, अर्थात भोग्यत्व नहीं। खाने का मतलब यहां पर यह नहीं कि वही प्रजा को काट के खाएगा कि देवता को खा रहे, कोई भोग्यत्व हुआ, वह सदा भोगता ही रहता है और कभी भोग्य नहीं होता। अग्नि देवता भी उसका भोग्य हो जाते हैं, अन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रजापति कभी किसी का भोग्य नहीं होता। वाई निरर्थक वही है ना वहां पर, वही वयम वही जो है वहां और निरर्थक अभ्य वयम हे ब्रह्मचारी संबोधने आ भाषिकार अलग कर दिया, आ इदम एवं यथोक्त तो लक्षण ब्रह्म वयम आ उपासने आ को उपासने के साथ जोड़ देना, आ समन्तात् सनुरूपेण सम्यक प्रकारेण उपासने। ये जो यथोक्त लक्षण वाला जो ब्रह्म है प्रजापति है सप्तान्न अंग सृष्टिकर्ता त्रिविध अन्न जिसने बनाया अपने लिए, जिसने बनाया है अपने लिए त्रिविध अन्न को वाक मन और प्राण रूपी अन्नों को, वो जो प्रजापति रूप ब्रह्म है उसी को वयम आसमंता उपासना है। वयम इति व्यवहित संबंध, इसलिए व्यवहार से संबंध कर लेना पड़ेगा, अन्य न वयम इदम उपासना है, वयम इदम अन्य न उपासना, जो हम लोग उपासना कर रहे हैं इसको अन्य लोग उपासना नहीं कर पाते, परमेव ब्रह्म उपासना इति वर्णयन्ति। और फिर क्या कहते हैं लोग समझे बिना, लोग कहना है हम तो परब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्मचारी निदम वयम आ समंत उपासना ब्रह्म इत्युक्त्वा प्रकारांतर पदच्छेद पूर्वकम व्याख्यानांतरम आह अन्य नीति। अथवा ऐसे भी ले सकते हैं और न करके रख लो, ब्रह्मचारी न ही रखिए कोई आपत्ति, न इदम ऐसे ही पाठ रखो, पहले एक अर्थ निकाल देना आ इदम वर्त ले लिया, हे ब्रह्मचारी आ इदम, एदम हो गया तो नुटागम, ये तो मुख्य पक्ष है। अथवा लोग मानते नहीं, मानते इस बात गज नहीं, हम आज्ञा नहीं मानते, फिर क्या करोगे भाई, फिर तो नौ कभी मानना पड़ेगा बीच में, न इदम उपासना वयम न इदम उपासना है ऐसा अर्थ हो जाएगा, कैसे घटेगा तब, तब उसको भी घटा भी जाएगा। दूसरे अन्य मने दूसरे लोग ऐसा वर्णन करते हैं, पदच्छेद करते हैं, कैसे पदच्छेद कर रहे हैं, न वयम इदम ऐसा कर रहे थे, वयम इदम न उपासमहे, किंतरी परम ब्रह्म परमेव ब्रह्म उपासमिति अन्य वर्णयन्ति, ऐसे अन्य लोग वर्णन करते हैं वो उचित नहीं है। लेकिन यदि आप पर ब्रह्म के उपासक है तो पर ब्रह्म की तो विधि हुई नहीं, अर्थात पर ब्रह्म विषय कैसे हो सकता है, विधि जो है ना अपर ब्रह्म का विचार है और अपर ब्रह्म की उपासना चल रहा है समर विद्या में, अतः अपर ब्रह्म की विद्या का उपासना का ही सुत्यर के अनुकूल अपर ब्रह्म का ही उपासना करने वालों का कथा को अर्थवाद रूपेण देना चाहिए ना। आख्याय का दे रहे हो स्तुति करने, विधेय का स्तुति करने के लिए आख्यायिका होती है, और विधेय होता तत्व अपर ब्रह्म की उपासना है, विधि उपासना विधि है और विधेय तत्व अपर ब्रह्म है। समर विद्या में अन्न अत्रिभाव जहां पर है तो अपर ब्रह्म है, तो उस अपर ब्रह्म की उपासना का जब आप स्तुति करने जा रहे हो आख्याय को उस तरह प्रस्तुत कीजिए जिस आख्याय का जो मुख्य व्यक्ति है वह अपर ब्रह्म का ही उपासना हो, और उस अपर ब्रह्म की उपासना की वजह से उस व्यक्ति जो आख्याय का सूत्रधारी है उस व्यक्ति का एक महत्व था, एक विशेषता थी, उस विशेषता के माध्यम से स्तुति हो जाता है। और आप पर ब्रह्म के उपासक के द्वारा अपर ब्रह्म की उपासना की स्तुति करोगे ये तो अनुचित हो जाएगा, अर्थवाद जो है विधेय के अनुरूप नहीं रह गया, अर्थवाद का विषय पर ब्रह्म हो गया, विधेय विषय अपर ब्रह्म हो गया, तो परस्पर स्तुति स्त्रोत का भाव नहीं बन सकता है। अतएव कहते हैं इति वर्णयन्ति अन्य, ऐसा अन्य लोग वर्णन करते हैं जो कि उचित नहीं है। दत्तस्मे भिक्षामिति अवचत वृत्त्यान्, इस प्रकार से अपना वृत्ति जो स्वीकार थे उन लोगों को आदेश दे दिया मैं इसको भिक्षा प्रदान कर दू। तस्मा उहो ददुहु तेवा एते पंचान्ये पंचान्ये दश संतस तत्कृतम तस्मा सर्वासु दिक्षु अन्नमेव दश कृतकं सैषा विराडन्नादि तया इदं सर्वं दृष्टकं सर्वमस्येदं दृष्टं भवति अन्नाद भवति य एवं वेद य एवं वेद तस्मा उहा ददुः तस्मै पुह निश्चित पुरत। उन लोगों ने क्या किया सुपकारों ने उस ब्रह्मचार्य को पहले दीक्षा दे दिए, फिर दोनों बैठे भोजन पा लिया, बात कहानी खत्म हो गई। अब वापस श्रुति अपनी तरफ से करती है पूरी उपासना को संक्षिप्त में, पंच अन्य पंच अन्य कुल दश, अधिदेव में पांच था, वायु सहित चार, और अध्यात्म में भी पांच, इन पांच से भिन्न वो पांच और उस पांच से भिन्न यह पांच, पंच अन्य इसलिए कर दिया। अरे आध्यात्मिक पंच ले लेंगे उससे अन्य हो जाएगा आध्यात्मिक पंच, फिर आध्यात्मिक पंच ले करके उससे अन्य हो जाएगा आध्यात्मिक पंच, कुल है ये दस, ये दस ही कृपा, इसको रेकु की प्रशंसा में कृताय विजिताय, और कृत संख्या भी देखो दस है, ऐसे कृत संख्या अपने आप में चार होता है, उससे छोटा वाला तीन है, दो है और एक है, मिला दीजिए कुल मिला के कितना हो गया चार तीन सात दो नौ एक, वो जो द्यूत वाले हैं पासे में यही चार संख्याएं अंकित होते हैं, एक संख्या एक तरफ, दूसरी फलक पर दो संख्या, तीसरी फलक पर तीन संख्या, चौथी फलक पर चार संख्या, इन संख्याओं को जोड़ेंगे पूर्णांक उस जो द्यूत के अक्ष का पूर्णांक हो जाता है दस। यह भी प्रजापति का पूर्ण रूपता अन्नात्रिभावेण दस ही होता है, इसे कहते दश संख्या सादृश्यता हो गया। और दूसरी बात संत दश संत कृतम ने कृत आयो भवती, कृत आय के सदृश हो गया, अर्थ पूर्णम भवती विजितायो भवती इत्यर्थ रेक्वम इव भवती इत्यर्थ, तस्मात सर्वासु दिक्षु अन्नमेव, इस प्रकार ये सभी दश होते हैं, दश होने के कारण से कृत नामक हो गया, कृत नाता संपूर्ण दिशाओं में अग्नि आदि और वाघ आदि एक एक को छोड़कर क्या हो जाता है शेष ये सब अंत हो जाते हैं। या हिंदी वाले थोड़ा अर्थ किया गलत किया, अग्नि आदि और वाघ आदि एक एक को छोड़कर शेष ऐसा कर दिया, गलत है, एक एक को भी लेकर के कुल दस दिशाओं में दशो व्याप्त होकर के अनुरूप हो जाते हैं ऐसा कर दे। नहीं 270 पृष्ठ में हिंदी बोल रहा हूं मैं, 270 पृष्ठ में हिंदी जो मंत्रार्थ किया है कोष्टक में वो पूरा गलत दिया है, अग्नियादि और वागादि एक एक को छोड़कर शेष ये सब लिखा है ना वो पूरा गलत है, भाष्य विरुद्ध है, भाष्य स्पष्ट हो जाए दशकृतम, और वो जो दशकृत है सायसा विराट वही विराट, इसलिए आप देखोगे ना विराट जो छंद है विराट एक छंद भी है, जो अनुष्टुप छंद जगदीश छंद होता है विराट एक छंद का नाम भी है, और छंद में भी दस अक्षर होते हैं। आश्चर्य सारा ताल कैसे तालमेल बैठता है। और विराट में परमात्मा का स्वरूप भी क्या है, दस ही है। और दस दिशाओं में इन पंच आद्य देवी पंच आध्यात्मिक पंच के माध्यम से व्याप्त होकर के अन्य भाव ने सर्वत्र स्थित है। तया इदम सर्वम दृष्ट, उसके द्वारा यह सब देखा जाता है, उसी के द्वारा यह सब कुछ देखा जाता है। सर्वमसी इदम दृष्टम भवति, जो इस प्रकार जानता है उस विद्वान के द्वारा से संपूर्ण जगत मान लो उपलब्ध कर लिया गया, अनुभव कर लिया। उपासक इदम सर्वम दृष्टम भवति, अस्य ये जो उपासना करने वाला है एतर्ष संवर विद्या को पास जो भी होता है वह व्यक्ति अवश्य ही इदम सर्वम दृष्टम भवति, सब कुछ को देखने वाला अन्नादो भवति, वह अन्नाद होता है, अन्नभक्षण करने वाला ही होता है, वह कभी किसी का अन्न नहीं होता। ये एवं वेद, ये एवं वेद, जो ऐसे उपासना करने वाला है। भाष्यकार तस्मा उहा दधु ते ही भिक्षा, उन लोगों ने शुभकारों ने उस ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा प्रदान दे दी, भिक्षा दे दी। तेव ये ग्रस्यन्ति अग्नि आदि यश्च तेषां ग्रसिता, इसलिए वे ये जो अग्नि आदि ग्रस्यन्ति अग्नि आदि, अग्नि आदि जिन्हें ग्रस्त रहे हैं वे, और यश्च तेषां ग्रसिता इन अग्नि आदियों का भी जो ग्रसिता है वह वायु पंचान्ये वागादिभ्यः, कौन है वो वायुवादी पंच हैं वो जो कि वागादियों से भिन्न है, तथा अन्य इसी प्रकार अन्य तेभ्य पंच, तेभ्य माने वो वायुवादिभ्य पंच अन्य अध्यात्म वागादयः प्राणश्च, वागादि प्राण सहित समझ लेना चाहिए। ते सर्वे दश भवन्ति, वे सब कुल मिला करके दस संख्या वाले हो जाते हैं। दस संतः जिसलिए दस हो रहे हैं, दस होते हुए वे तत्कृतम भगवती से, ते मैंने वे सब मिलकर के मानो कृत आयु के समान हो गए। चतुरंक एकाया एवं चत्वारः, त्रिंकाया एवं त्रयो, अपरे द्विंकाया एवं द्वौ, अन्यो एकांकाया एवं एको अन्ये, इत्येवं दश संतः तत्कृतम भवति। एक अय जो है ना, एक आय मतलब एक के लिए, ऐसे चतुर्थी नहीं समझना, एक आय एक अय, अय मैंने बताया ना वो फलक, जो अक्ष का एक साइड जो होता है उसको फलक कहते हैं अय, एक अय एक आय कर चतुर्थी का एक वचन रूप बना है, नहीं समझ लेना है ना, एक अय चतुरंक एवं, इसलिए क्या हो गया वो चतुरंक वाले के होने से उसका ले लो चार अंक हो गए चतवार। त्रंक अय तीन अंकों से अंकित अय एक है, एवं त्रयो इससे हो गया तीन अंक मिल गया, चार और तीन सात हो गए। अपरे द्व्यंकाय दूसरा ऐसा है जो दो अंकों से अंकित अय है, वो एवं दो उससे मिल गया आपको दो अंक, सात और दो हो गए नौ। अन्यो अन्यो एक अंकाय गौ है ना, अन्यो गौ अन्यो माने और दो हो गए, वो अन्यो उसको जोड़ देना गौ अन्यो हो गया नौ संख्या। फिर एक अंक आय माने एक अंक से अंकित जो आय है वो अन्य, वो एक अलग रह गया एको अन्य, उससे क्या मिला अंको एक संख्या मिली नौ और एक कुल मिला दस हो गया, इत्यं दश संत इस प्रकार से दस होते हो गए। तत्कृतम भवति, इसलिए वो कृत संज्ञा काय हो गया। नीचे टीका स्पष्ट दिया है, एकस्तावदयो द्यूते चतुरंको दृश्यते, एक है जो है ना द्यूत में चतुरंक वाला देखने को मिलता है। तत्व अग्नियादि विभागादिश्च दृश्यमान चतुरो, इसी प्रकार से यहां पर भी आप क्या देख रहे हो, वायु को छोड़ दीजिए, वायु हो गया अत्ता, वायु है संवर्ग है सबको संवर्जन करने वाला ग्रसन करने वाला वायु है, उसे भी कितने हुए चार हो गए, जो ग्रस्यमान तत्व है ग्रस्यमान एक है, इन सबको ग्रसन करने वाला ग्रस्यमान चार है, इन सबको ग्रसने वाला एक, यानी कुल पांच हो जाते हैं। इसी वगैरह वाघ आदिष्ट, इधर आप अध्यात्म भी ले लोगे, आप प्राण हो गया एक, वो अत्ता वो ग्रस्त ग्रसन करने वाला ग्रसिता, उसे ग्रस्यमान हो जाएंगे वाघ अधिकार है ना, इसे चतुरंग तत्व बराबर हो गया नहीं हो गया, और वत्ता सदा एक हमेशा अलग ही रहेगा, वो वत्ता हमेशा अलग रहेगा भोक्ता। इसे यहां पर भी खेलने वाला यजमान विद्युत को खेलने वाला वो पृथक रहेगा, और एक ही संख्या चार तीन दो एक, चार से तीन, तीन से दो, दो से एक घटता है। पहले बताया सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग का ये द्योतक है। तो यथाचित युक्ते त्रेता नामको अय, त्रेता नामक अय है ना, त्रेत्रा हो गया, त्रेता होनी चाहिए, त्रेता नामको अय त्रेंको ग्रियते तथा अग्नियार्य भाव एक न्यूना। अब क्या कर लेना, अग्नि आदि चार में से एक देवता को छोड़ देना, तीन देवता लेना, वाघ आदि चार में से एक को छोड़ दो, तीन को ले लीजिए, तब उसे तीन अंक मिले। तथा चतरा दो द्वापर नाम अयो जेंको जायते तद्वद वाघ आदिशु अग्नियादिशु दो दो वर्जित दो दो भवतः कलिसंज्य अयो भवती एकांको यो अग्नियादिनां ग्रसिता वायु वाघादिनां ग्रसिता प्राण एकातेभ्यो ग्रस्यमाने एक ग्रस्यमाने ग्रस्यमान वस्तुओं में से एक ही बच गया, अन्य ग्रसितृत्वेन ग्रस्यमानत्वेन च दश। इधर से ग्रसितृत्वेन और ग्रस्यमानत्वेन कुल कितने हो गए, दस हो गए। तो ग्रसितृत्व और ग्रस्यमान कुल कितना हो गया, पांच पांच दस हो जाते। अच्छा ग्रसिता वायु वाघादिना ग्रसिता प्राणश्च एक तेभ्यो ग्रस्यमानेभ्यो अन्येत्येव ग्रसितृत्व ग्रस्यमान च दश सन्तः ते पूर्वोक्तम कृतम भवति इत्यर्थः। पूर्वोक्तम कृतम भवति इत्यर्थः। द्यूत से सर्वान्न अतृत्व प्रसिद्ध्या दश संख्यावताम देवानां कृतत्व संपादनेन अतृत्व संपादितम्। द्यूत के दृष्टांत के द्वारा द्यूत की सादृश्यता देते हुए सर्वान्न अतृत्व प्रसिद्ध्या, सर्वान्न का अतृत्व की प्रसिद्धि को देखते हुए दश संख्यावताम देवानां, ये दश संख्या वाले जो देवता लोग है ये कृतत्व संपादनेन, कृतत्व का संपादन करके अतृत्व संपादितम, इन सभी में अतृत्व संपादन किया गया। इदानीं दशा संख्यावत्त्वेन नैव विराट संपादन तेषां अन्नत्वम् अपि संपादयति, और यही दसों के दस अंग भी है। केन रूपेण विराट के संख्या विराट के सदृश के साथ तादात्म्य करता हुआ विराट भी दस अंश वाला है, दस अक्षरों से विराट छंद भी बनता है, तद अभिमानी देवता विराट देवता विराट के साथ, तो इसलिए अत्ता हो जाता है, और ये दशो क्या हो जाएंगे उसके अन्न विराट अत्तु प्रजापति रूप हुए, विराट रूपी प्रजापति स्वरूप जब तब वो हो गया अत्ता, और ये देवता सब क्या हो जाएंगे अन्न। इसलिए कहते हैं कि अग्नियशु वायशु मिलितेशु, इसी को मूल भाषिकार ने कहा यथ इत्यादि से यथ एवं तस्मात् सर्वास दिक्षो दशसु अपि अग्न्याद्याः वागाद्याश्च दश संख्या सामान्याद् अन्नमेव। भाषी में ना भाषी पढ़ रहा हूं, जिसलिए ऐसा है कृत अय बन गया है, इसलिए सभी दिशाओं में दशो दिशाओं में अग्न्यादि वागादि जो देवता जो अत्ता कहा गया था वे अत्ता इस विराट दृष्टि से क्या होंगे, दश संख्या सामान्याद अन्नमेव, दश संख्या कर सामान्य तक को लेकर के अन्न भी हो जाते हैं। इन किस तरह से अन्न हो जा रहे हैं, दशाक्षरा विराट विराट अन्नमिति ही श्रुति ही, कि दस अक्षर वाला विराट छंद भी होता है, अर्थात दशत्व संख्या अवच्छिन्नया देवदया, दशाक्षरा में दशत्व संख्या अवच्छिन्न जो अक्षर, अक्षर कौन होता है, अक्षर द्वितीय अक्षर मैंने देवता विशेष ऐसा बोलिए, दस अक्षर वाला विराट छंद भी है वो अक्षर इसके कारण से वहां स्थूल अक्षर ले लेना, शब्द का अक्षर ये छंद में कर पाएंगे। वही दशाक्षर विराट करके देवता वृक्ष जब लूंगा, दश दशत्व संख्या अवच्छिन्न अक्षर मान देवता रूपो या विराट, ऐसा क्या प्रमाण है? कहते विराट अन्नम इति श्रुति, श्रुति प्रमाण है हमारे पास। अग्नि प्रकाशित वायु प्राण प्रेरित चक्षुरादि भी सर्वं दृश्यं भवति, इसे कह दिया अतो अन्नमेव दशसंकेत सादृश्यता को देखते हुए यहाँ पर अन्नत्व भी सिद्ध हो जाता है। तथा एव दशकृतं कृते अंतर्भावात् चतुर्यत्वेन इति वचनम्, यतैव ततैव, इसलिए ऐसा है इसलिए ही दशकृतं, दशकृतं भवति इसलिए ऐसा है, इसलिए क्या ये दशकृतम मने कृते अंतर्भावात्, दशकृतम लिख दिया है तो इसका अर्थ कृते शब्द में बना लेना उसको, कृते में अंतर्भावन से चतुरयत्वेन, कैसे अंतर्भाव है चतुरयत्वेन कृत में अंतर्भाव होने के नाते है, इसको दशकृत ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया गया है श्रुति के द्वारा इति अवचामा, यह बात पूर्व में भी समझाया जा चुका है। सैषा विराट दश संज्ञा सती अन्नम च अन्नादिनी च कृतत्व, अब आगे ना, इसलिए वह जो विराट प्रजापति देवता है वो कैसा है, दश संज्ञा की सदृशता को प्राप्त हो जाने से वो अन्न भी है अत्ता, विराट शब्द स्त्रीलिंग है इसे अन्नादिनी बोल दिया, अत्ता सिर शब्द न करके भी अन्नादिनी स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया, अन्नाद अन्नादिन है ना, अन्नादिन नाम थे उसका स्त्रीलिंग में गीप होकर गेरिंडे को गीप अन्नादिनी प्रयोग कर दिया, जैसे वहां प्रयोग है पुत्रादिनी पापे ना? उसी प्रकार तो कृतत्व अन्नादिनी च कृतत्व कृत होने के कारण से जनसंख्या के साधन से परिपूर्णता को लेकर के ये विराट अन्न भी है, अन्न का अत्ता भी है, कृत ही दश संज्ञा अंतर्भूता अतो अन्नम अन्नादिनी च सा, कृत में जिस प्रकार से दश संज्ञा अंतर्भूत होकर के वह कृत में भूकृत और अतृत दोनों आ जाता है। देखो हारने वाला भी उसी दश संज्ञा को लेकर के चल रहा है, जीतने वाला भी उसी दश संज्ञा को लेकर जीत रहा है, और जिसको न्यूनांक पड़ गया वो बेचारा हार गया, जिसको पूर्णांक पड़ गया वो जीत गया, लेकिन है तो वही पास जिसमें दस संख्या संकित है, जिसको न्यून संख्या गिर गया है इसका तो ये नहीं कि उसके पासे में ही न्यून संख्या थी, ऐसा तो होता नहीं, पासा तो दस संख्या वाला ही होगा, हारने वाले का भाग्य है वो अन्न बनना था उसे, अतः वो हार गया न्यून संख्या पड़ गया, और जीतने वाला का भाग्य ऐसा है उसे अत्ता बनना था अतः उसको पूर्णांक पड़ गया, ये विलक्षण होता है, तो यही दश संख्या अन्न भी है, हारने वाला अन्न हो गया जीतने वाला अत्ता हो जाता है, जैसे द्युत में उसी प्रकार से यहाँ उपासना में भी यही विराट रूप प्रजापति वागादि दृष्टिया देवदादि रूपेण अन्न हो जाता है, और विराट रूपेण प्रजापति रूपेण सदा अत्ता बनता है। तथा विद्वान और इस बात को जानने वाला जो विद्वान है, अहमेव सब प्रजापति ऐसे जो उपासना करने वाला विद्वान है, वह विद्वान जो है ना दश देवतात्वभूत सन, दश देवतात्वभूत होकर के विराट त्वेन विराट के साथ तादात्म हो जाता है, तो दश संख्या अन्नम कृत संख्या अन्नादि, और दश संख्या रूपी को लेकर भी अन्न भी हो जाता है, और कृत निरूपित दश संख्या के माध्यम से अन्नादि भी हो जाता है, तया अन्न अन्नादिनी इदम अन्न अन्नादिनिया इदम सर्वम जगत, इस प्रकार से वह उपासक अन्न और अन्नादि इन दोनों स्वरूप के माध्यम से इदम सर्वम जगत दश दिक्स्थम दश दिकों में संस्थम समय पर स्थित तत्वों को दृष्टम कृत संख्या भूतिया उपलब्धम, कृत संख्या के द्वारा उपलब्धि करता हुआ वह अन्नादि रूपेण समस्त संसार को अनुभव करने वाला हो जाता है। नीचे देखो टीका में थोड़ा तथा च संख्या सामान्य द्यूत गतम अतृत्व अग्नियादि से संपद्य है। संख्या के सामर्थ्या को लेकर के द्यूतगत अतृत्व को अग्नियादि में भी संपादन किया। तेन इदम दशकम अन्नादि तुच्छते, इसे दशम को अन्नादि भी कह दिया गया। और विराट वेदे दश संख्या अति उत्तम, और विराट को वेद में दश संख्या वाला करके कह दिया गया है। साच अन्नम विराट अन्नम इत्युक्तत्वात्, और वो दश संख्या अन्न दृष्टिया कहा दिया गया है, क्योंकि विराट अन्न में शुद्धि प्रमाण है। तच्च विराट संपत्या भवति प्रकृतम दशकम अन्नम, इसे विराट स्वरूपता का संपादन करता हुआ प्रकृति जो दश है वो क्या हो जाते हैं, अन्न हो जाते हैं। सगुणम संवर्ग दर्शन तत्फल वक्तुम विद्वत स्वरूपम संगीरते, इस प्रकार से सगुण संवर विद्या का कथन करने के बाद उसका फल कथन करने के लिए उपासक को बता रहे उपासक कैसा हो जाता है, क्योंकि उपासक जो फल प्राप्त करना चाहेगा पहले उपासक तक भावापन होना उसका आवश्यक है। इसलिए उपासक कौन से भावापन हो रहा है ये दिखाने के लिए उपासक के स्वरूप को वर्णन करने जा रहे। यथा अग्नियादि न विराट अन्नतम कृतत्व न अत्यत्व, जिस प्रकार से यही अग्नियादि विराट तो दृष्टिया अन्न हो जाते हैं और कृतत्व दृष्टिया अत्ता हो जाते हैं, अन्नादत्वं च तथा वायुम अग्नियाद्यात्मकम प्राणंच वागाद्यात्मकम एकीकृत्य, इसलिए ये उपासक ने क्या किया, वायु अग्नि आदियों को रूप धारण कर लिया, अपने आप को उनसे अभिन्न कर लिया। अहमेव वायु अहमेव अग्नि अहमेव आदित्य अहमेव चंद्र अहमेव जलम, इस प्रकार से हृदय में और अहमेव प्राण अहमेव वाग इत्यादि रूपेण अध्यात्म में अभेद कर लिया। वागाध्यात्मकम एकीकृत आत्मत्वेन विद्वान, एकीकरण करके क्या किया उसने, उसको मैं हूं करके विद्वान अनुभव कर रहा है, ऐसे उपासना से भावापन हो जाता है। आप दश देवता सर्वभूता सन हो क्या गया वो उपासक, वो देव उपासक दश देवता स्वरूप ही हो गया, उसे भाव कर लिया उसने। करना एक कठिन काम है ना, उपासना तो कठिन है ही है, मानसिक क्रिया है, वो भाव बनाने के ऊपर निर्भर होता, कैसे भाव बनाओ। हर एक तो क्यों सफल नहीं हो जाता दुनिया में, नाम कमा नहीं पाता, क्यों भाव नहीं बनाना आता, उछल कूद तो कर देते बेचारे, अब कुछ तो एक्टिंग करना है, वो डायरेक्टर कह रहे ऐसे कूदो ऐसे कूदो ऐसे करो, कूद काट तो कर लेंगे, लेकिन जो भाव लाना होता है वो उसमें आता नहीं तो फेल हो जाता है एक्टर। और कोई कोई तो ऐसा भाव बनाता है उसको डायरेक्टर को डायरेक्शन देने की भी जरूरत नहीं, आता है कार से उतरा और फटफट एक्शन कर दिया भाव के साथ, ऐसे कर देता है तो डायरेक्टर भी देखते रह जाते क्या हो गया, किसने कमाल कर दिया। और जो दुनिया देखती है उससे वही भावापन हो जाता है, वही भाव से जो है वो विभोर हो जाते हैं, और दसों साल बीसों साल वो अभी तक चल रहा है उसकी राज, कितने आए मेढक इस बीच में, किन्हीं की चली नहीं, सब फेल होता है ना। कारण क्या है, वो भाव बनाने के, एक्टिंग तो सब कर सकते हैं लेकिन एक्टिंग के साथ तो भाव आना बड़ा कठिन था। और ये इसने क्या किया, यहाँ पर दश देवता स्वरूप को धारण किया, तो भाव से अपन का सन, इसे कहते दश देवता स्वरूप भूत सन, दश संख्या विराट तेना अन्नम चकृत शब्दम भूतम तदगत दश संख्या उच्छिन्नतया कृतत्व अन्नादि भवति इत्यर्थः। वो जो है दस संख्या रूपी विराट के द्वारा अनुभव को जिस प्रकार से प्राप्त किया उसी प्रकार से कृत शब्द द्युत को लेकर के तद्गत दस संख्या के अवच्छिन्न होकर कृतत्व न अन्नादि भी हो गया। ऐसा कौन और का है, उपासक ही अन्न भी हो गया अन्नादि भी हो गया, एक रूपेण सर्व जगत में व्याप्त, व्याप्त हो जाने के कारण से तो व्याप्त होने से क्या लाभ हुआ, तया अन्न अन्नादिन्या भाषकर है ना, तया सर्वं दृष्टं भवति था मंत्र में, तया सर्वं दृष्टं मतलब क्या, तया अन्न अन्नादि स्वरूपया अन्न और अन्नादित्व स्वरूप के माध्यम से वह उपासक सर्वं जगत दश दिप संस्थम दशो दिशाओं में विद्यमान सकल पदार्थों के स्वरूप आदि सब कुछ को वो दृष्टं भवति, मतलब कृत संख्या भूत उपलब्ध, विराट संख्या भूत तो न वही अन्न रहा और वही अन्न होकर के दशो दिशाओं में रह रहा है और वही कृत संख्या भूता स्वरूप धारण करता हुआ विराट रूप के ना अन्न था और अब अंतर्यामी रूपे ना पूर्ण रूपे ना वही उसका साक्षी हो गया, अत्ता हो गया और सबको अनुभव कर रहा है। एवं विदो भाषकर एवं विदो अस्य सर्वम कृत संख्या भूतस्य दशदिक संबद्धम दृष्टम उपलब्धम भवती। इस प्रकार को जानने वाले उपासक को अस्य उपासकस्य एवं विदो अस्य उपासकस्य सर्वम कृत संख्या भूतस्य दशदिक संबद्धम वह अस्य के साथ जोड़ देना सर्वम को बाहर आगे जोड़ अस्य कृत संख्या भूतस्य कृत संख्या भूता मैंने अन्न का अकृत भूतस्य दशदिक संबद्धम सर्वम अन्नम दृष्टम उपलब्धम भवती किंच अन्नादिश्च भवती ये एवं वेद यथोक्तदर्शी। और दृष्टबल भी है ये तो बाद में जो हुआ सो हुआ ही दृष्टबल है वो अन्नाद ही रहता है कभी अन्न नहीं हो जाता है ये एवं वेद यथोक्तदर्शी यथोक्त उपासको दुर्भ्यास उपास समाप्त अर्थ दुर्भ्यास जो किया गया उपासना की समाप्ति का द्योतक है। इस प्रकार से विशिष्ट संवर विद्या उपासना का विलक्षणता आपने देखा और इससे भी विलक्षण एक और आ रहा है अभी इसको जावाल विद्या कहते हैं प्रतीक उपासना। पहले आपने अंग्रह उपासना देखा अब प्रतीक उपासना पहले आपने पूर्व में जो देखा है और इसमें क्या अंतर है भाष्यकर संबंध जोड़कर बहुत सुंदर बता रहे हैं कि सर्व वागादि अग्नियादि अन्नादत्त संस्कृतम संपूर्ण वागादि और अग्नियादियों को अन्न रूपेण और अन्नाद रूपेण विराट दृष्टिया अन्न हो गया अंतर्यामी प्रजापति रूपा जो है अकृत अयत्व दृष्टिया वो अन्नाद भी हो गया था ऐसे करके सम्य स्तुति करके उसके उपासना का वर्णन कर दिया गया। और जगदीकी कृत्य अब संस्तमेव उस संस्तुत उसी जगत को अन्न अन्नाद रूपेण संस्तुत जो जगत था उसी जगत को एकीकृत्य उनको सब एक रूप धारण करा लिया एकीकृत षोडशदा विभज्य 16 कलाओं में विभक्त करके तस्मिन ब्रह्म दृष्टि विधाते और षोडश कला वाला जगत में ब्रह्म दृष्टि का विधान करना चाहिए इसलिए अगला अध्याय आरंभ। लेकिन अगला जो अध्याय नहीं अगला खंड चतुर्थ अध्याय का चौथा खंड आरंभ होता है। लेकिन यहां भी आख्या के क्यों बना रहे हो सीधे उपासना ही बता देते कदे श्रद्धा तपसो ब्रह्मोपासनांगत प्रश्न आख्या दो चीज मुख्य अंग है उपासना नंबर एक श्रद्धा नंबर दो तपस्या और श्रद्धा का पीछे सत्य क्योंकि हम आरंभ होता है सत्य वचन पर उसने सत्य बोला और सत्य बोलने से उसे ब्राह्मण तो मान लिया और सत्य वही व्यक्ति कह सकता है जिसको शास्त्रों के प्रति गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है जिसको अंदर शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं वो झूठ बोल सकता है जिसके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं वो गुरु से भी झूठ बोल देगा बोलते ही कारण ही उनके अंदर श्रद्धा की कमी है तभी वो छिपाते हैं बातों झूठ बोलने का मतलब क्या किसी तत्व जो हुआ है या नहीं हुआ जो भी स्थिति है उसको छिपाना ही तो झूठ बोलना है और है क्या झूठ यथावत कथन का अभाव ये झूठ और यथावत कथन करना ही और यथावत कथन कर योगी आज्ञा की संहिता में का सत्य का भी व्याख्या करते हुए कहा सत्य है केवल यथावत कथन करने का नाम सत्य नहीं है यथावत कथन करने से गुरुजनों का शास्त्रों का ज्येष्ठ श्रेष्ठ का किसी भी प्रकार का अनादर होने की संभावना हो ऐसे वचनों के यथावत वचन का भी कथन नहीं करना लेकिन स्व अनादर की अपेक्षा रखता होगा दृष्टिकोण रखते हुए यदि यथावत कथन नहीं करता है तो उसे बड़ा झूठ पर की होने की संभावना अनादर की संभावना दी है पर भी हुई ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदि पूज्य आदि उनके किसी भी प्रकार की हानि की उनकी संभावना हो वहां पर यथावत कथन नहीं करना चाहिए और यथावत नहीं करने से झूठ नहीं है वही धर्म है वही सत्य है। और स्वार्थ के लिए आपने किसी भी प्रकार के अपने हित को देखते हुए यथोकथन नहीं किया तो वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। इसमें अनेक दृष्टांत है। स्वार्थ में आग्रह कर्ण ने भी झूठ बोला था, स्वार्थ कर कईयों ने झूठ बोला, उसका नतीजा सभी ने भुगता है। और वे लोग परार्थ में झूठ बोलते हैं उनसे कैसे कोई पाप नहीं। कृष्ण ने कम झूठ बोला है क्या? बहुत झूठ बोला, लेकिन जो है कोई पाप। अर्जुन आदि भी नकली वेश पहन के बने रहे, अपने आप बोले मैं ब्रिंगला हूं, अरे अर्जुन हूं कहीं क्यों नहीं बोला वहां पर, बोलना चाहिए मैं अर्जुन हूं, अब जो एक साथ हिजरा बन गया तुम्हारे पास आया हूं, ब्रिंगला बन के आया हूं, क्यों नहीं बोला? नहीं, वहां ये देखा धर्म का हानि है, विपरीत होने का। स्वार्थ नहीं था वहां, धर्म का हानि मुख्य है। मुख्य लक्ष्य इसलिए सत्य असत्य में धर्म और अधर्म को दृष्टिकोण में रखना, व्यवहार तो नहीं। व्यावहारिक हानि या लाभ को जो महत्व देकर सत्य और झूठ बोलता है वो पुण्य और पाप के भागी बन जाता है। और धर्म और अधर्म के दृष्टिकोण से झूठ बोलता है तो धर्म के लिए झूठ बोलता है तो वह भी पुण्य ही होता है, और धर्म के लिए सत्य बोलना तो पुण्य है ही, अधर्म के लिए सत्य बोलना पाप, अधर्म के लिए झूठ बोलना भी पाप। ये व्यवस्था योगी आज्ञा संहिता बहुत विस्तृत रूप से विचार के दृष्टांत द्वारा समझाया। तो इसीलिए यहां पर देखो मुख्य बात जावाल का श्लोक सत्य कथन से कि सत्य का श्रद्धा के साथ अनन्य संबंध है। इसलिए पतंजलि कहीं श्रद्धा को गिनते ही नहीं, न यम में न नियम में न आगे कहीं नहीं बोलते। शुरू ही क्यों न सत्य से, शुरू ही किया है सत्य से, और सत्य ही श्रद्धा का आधार है कि जब श्रद्धावान पुरुष होगा वही सत्य बोलने में समर्थ होता है, जो अश्रद्धावान पुरुष है वो कभी सत्य बोल नहीं सकता। इसलिए आप कहते हैं श्रद्धा तपसो ब्रह्म उपासनांगत प्रश्नाय आख्यायिका।